karštą meilės priesaiką, atodų sudylių. Bet ją sustabdė karas ir niekas nežydėjo. Ir mylinčiai, nelaukinčiai, neparnešiau gėlių. Todėl sakau, mylėkite vaivorykštes ir sodus. Nepykite, jei dienos rudenės darganos. Nes taip gražu gyventi, ei per laukus rasotus ir niekur negirdėti skaudžios karų dylos. Todėl sakau, gyvenkite kaip galite atminę. Mūsų vardą nebešaukiama sustojusiam keli. Ir saugokit, ir saugokit, ir saugokit gimtinę. Kai švenčiate jaunystę, ar irsite žili? Yeah.